state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every highway, and that much more than this I did it my way. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zgodnie z zapowiedzią dziś będziemy słuchać przebojów roku 1978, przede wszystkim punk rockowych. Pierwszy już za nami śpiewał Syd Vicious My Way z repertuaru Franka Sinatry. Niektórzy twierdzą, że ten utwór wykonywała grupa Sex Pistols, ale prawda jest taka, że Syd Vicious nagrał tę piosenkę z muzykami sesyjnymi z Francji w Paryżu. Syd Vicious My Way za nami, a teraz już za chwilę Sex Pistols, a właściwie dwóch Pistolsów, czyli Steve Jones i Paul Cook z Ronnie Bixem, czyli uczestnikiem wielkiego napadu stulecia w Anglii, piosenka No One Is Innocent. Filthy clothes, that's what they filthy jerks. On sight television, hey. To była grupa The Rats i Babylon's Burning, wcześniej The Clash i Tommy Gunn z płyty Give 'Em Enough Rope, a na samym początku Ronnie Bix, Steve Jones i Paul Cook, czyli powiedzmy, że Sex Pistols, No One Is Innocent. Kolejna trójka przebojów przed nami to będą również artyści z Londynu, podobnie jak ci z poprzednich nagrań, X-Ray Specs, The Only Ones i Generation X. Your auntie said, take your day out, the road smells nice. Ready, Steady, Go śpiewał Billy Idol, wtedy jeszcze z zespołem Generation X. Wcześniej The Only Ones, Another Girl, Another Planet, a na samym początku ballada punk rockowa X-Ray Specs i Germ-Free Adolescence. Teraz z Londynu przeniesiemy się do hrabstwa Essex, skąd pochodzą członkowie zespołów, które zaraz usłyszymy. The Jam, The Stranglers i Sham 69. An echo of faraway voices bought in faraway trains to take them home to the ones that they love and who love them forever. The grey 30 steps repeat my own and reflect my thoughts, cold and uninviting, partially naked. So far, toffee wrappers and the smallest papers. Mr. Jones got run down. Headlines of death and soul. They tell off tomorrow. Madmen on the rampage. And I'm down in a Tuesday sort of midnight. I fumble for change. I pull out the queen. Smiling, beguiling. I put in the money and pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, gruff blazing voices, hating, waiting. Hey boy, they shout, have you got any money? And I say, I've got a little money and I take away curry. I'm on the way home to my wife. She's been running up the cutlery and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the cork. I'm down in a Tuesday at midnight. I first felt a fist and then a kick. Could now smell their breath. The smelt of pubs and wormwood scrubs and too many right-wing meetings. My life swam around me. It took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even eating with the weather. Though my eyes is not a mother blood, so my sense is good. idea of the kind of claim it's waiting. We used our hands for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or a daughter. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Does it every time. face, but not to my heart. If we stand together, this will just be the start. Jimmy Percy i Sham 69, If the Kids Are United, wcześniej The Stranglers i Nice and Sleazy, fragment płyty Black and White, a na samym początku The Jam, Down in the Tube Station at Midnight. Za chwilę kolejne przeboje roku 1978, tym razem cztery. Najpierw dwa szkockie zespoły, The Skids i The Resilos, a później dwa północnoirlandzkie, Stiff Little Fingers i The Undertones. Daddy on the telephone, how long now? Till the clouds don't roll and you come home, the line well. But the shadow still remains in your descent, your descent. Still remains. I wanna hold her tight. Get teenage kicks. pierwszy przebój grupy The Undertones z północnej Irlandii, Teenage Kicks, wcześniej z tego samego rejonu Stiff Little Fingers i Alternative Ulster, a na początku dwa zespoły szkockie, The Skids i The Saints Are Coming i The Resilos, Top of the Pops. Wracamy do Anglii. The Buzzcocks, Magazine i z Francji Plastic Bertrand. Yeah.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe, over the hills and far away. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, says Yvonne, he says Nick, hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, two fat persons, click, click, click, hit me, hit me, hit me. Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Hit me! Hit me!